واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا اي رسول يا ربي تما حضرت موسى جو ذکر قران کریم میں کریو بیشک وہ مخلص ہو اے پان رسول اے نبی ہو وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا اے اسا ان کے طور سینا جے ساجے پاسے کھا پکاریو اے راز دی گالن بدائن لائے ان کے مقرب بنایو ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا اسان حضرت موسیٰ کے پانچی رحمت سان سنت بھاو حضرت حارون نبی کرے عطا کیو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا رسول عربی تمہاں حضرت اسماعیل جو ذکر قرآن کریم میں کرے ہو بے شک وہ وعدے جو سچو ہو پان رسول نبی ہو وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا اي پان پنجي گھر وارن کي نماز ۽ زڪات جو حڪم ڪندو هو ۽ پان پنجي رب وٽ پسنديده هو واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اے رسول عربی تمام قرآن کریم میں حضرت ادریس جو ذکر کرو بے شک وہ سچو نبی ہو ایسا ان کے بلند مقام پہ پہنچایو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا یہ انہاں نبیان ماں آئیں جن تے اللہ تعالیٰ پنجی نعمت کہیا ہے یہ حضرت آدم جے اولاد ماں ہوا آئیں کے انہاں ماں ہوئے آئیں جن کے آسان نوح سے گر سوار کرائے ہو ऐं के उन्हनि मां हज़रत इब्राहिम ऐं याकूब जे औलाद मां आहिनि ऐं उहे उन्हनि मां आहिनि जिन खे असां हिदायत ॾिनी ऐं बरगुज़ीदा बनायो जंहिं वक़्तु उन्हनि जे मथां रहमान जूं आयतूं पढ़ियूं वेंदियूं हुयूं त उहे सजदे में किरी रोईंदा हुआ हीअ सजदे जी आयत आहे हिन जे सजदो करणु ज़रूरी आहे فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا پوءِ انهن جي پويان اهڙا نا خلف پيدا ٿيا جن نماز ضايع ڪئي ۽ پنهنجي صدن جي پٺيان هليا اهي جلدي جهنم جي وادي ۾ اُچلايا ويندا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا مگر جن توبہ کئی ایمان آندو سونا عمل کیا اوے جنت میں داخل تھیندا سندن عملن ما تا شے نہ گھٹائی ویندی جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتيا انن لائے بہشت جا باغ ہوندا جن جو رحمان پر پٹ پنجے بانن سان وعدو فرمایو بے شک اللہ تعالی جو وعدو ضرور ایندڑ آہے لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا بیشت میں سلام کان سوائے فضول گال نہ بدنا بیشتن کے بیشت میں صبح و شام رزق ڈنو ویندو تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ايو بيشت آهي جن جو مالك اسين پنجي انن بانن کي ڪندا سين جيڪي پرهيزگار هوندا وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا اي اسين فرشتا نٿا نازل ڪريو مگر تمہاں جے رب جے حکم موجب زمانے ماضی زمانے حال زمانے استقبال جے سبنی شے جو مالک اللہ تعالیٰ ہے تمہاں جے رب کے ویسر نہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب آهي آسمانا نائي زمين جو جيكي شئيو انہیں بینی جے وچ میں آئیں کوئی تمام اللہ تعالیٰ جی بات کرو اللہ جی بات تے صبر کرو چا اللہ جے نالے جڑو بیو تمام جانو تھا یقین ہے. ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا وہ انسان یعنی عبی بن خلف قیامت جو منکر چوے تھو تو چھا آؤں جڑے مری ویندس تو پوئے ان قریب زندہ کرے اتھارے ویندس. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا چھا انسان کے یاد نہ ہے بے شک اساں ان کے ان کا اگ پیدا کیو ہو پان کاشے نہ ہو. فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا وہ تہاں جے رب جو قسم آہے آن ضرور انہن کے شیطان کے گڑ کندس پوئے انہن کے جہنم جے چوداری گوڑن بھر کرے حاضر کندس. ثم لننزعن من کل شیعت ایہم اشد علی الرحمن عتیا ان کا پوئے اسیں ہر گمراہ فرقے ماں انہن مانو کے جدا کنداسیں جے کہ انہن ماں رحمان سان زیادہ سر کے چھوندا ہو. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا ان کا پوئے اسیں انہن مانو کے ودیق جاندر آئیں جے کہ جہنم میں سارن جا ودیق حقدار ہوندا. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا تماما اڑو کو بھی نہ ہے جن جو گزر دوزخ تا نہ تھیندو تماں جے رب جو یہ قطعی فیصلو آئے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا ان کا پوئے اسیں پرہیزگار کے نجات دیندا سی ظالمن کے جہنم میں گوڑن بھر کرے داخل کندا سی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا جڑے ان دے متھاں اساں جو صاف صاف آیتوں پڑھیوں وجن تھیوں تے کافر مومنن کے چون تھا تے بن فریقن ماں درجے مجلس لحاظ سان کیڑو ودیق بہتر آہے. وکم اہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اثاثا ورئیا انہن کھاں اگ اساں کیتریوں قوموں برباد کرے چھڑیوں جے کہ انہن کھاں ملکت ڈسن میں ودیق بہتر ہوا. قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا. رسول عربی تمام فرمایو یہ کو گمرائی میں آہے ان کے رحمان کھنی رر دیئے تو ایسے جو جرہیں اوہے اوہ رسن جن جو کھین واحد و جنویو یا عذاب یا قیامت اوہے جلدی معلوم کندا انہوں ماں شرارتی این کمزور لشکر کہیں جو آئے. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا اي مؤمنن جي رشد و هدايت ۾ الله تعالى مزيد اضافو ڪري ٿو ۽ اخر جا عمل توهان جي رب وٽ سڀ کان بهتر آهن ۽ انهن جو سڀ کان بهتر نتيجو ملندو. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا چا پوءِ توهان ان ماڻهو کي ڏٺو جيڪو اسان جي آيتن کي نٿو مڃي ۽ چوي ٿو ته مون کي آخرت ۾ ضرور مال ۽ اولاد ملندو. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا چا هو غيب کان واقف ٿيو آهي يا رحمان کان ان کے کو وعدو ملو آئے. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا یہ ہرگز نہ تھیندو اسیں جلدی سندس چون لکھندا سیں ان کے तमामु डिघो अज़ाब ॾींदासीं ऐं असीं संदसि माल ऐं औलाद जा वारिस हूंदासीं ऐं पाण असां वटि अकेलो ईंदो उन्हनि मुशरिकनि अलाह ताला खां सवाइ महबूद वरिता आहिनि इन लाइ उहे संदन मददगार थियनि ईअं हरगिज़ न थींदो इहे जल्दी बुतनि जी इबाद जो इनकार कंदा ऐं इहे संदन सख़्तु दुश्मन थी पवंदा छा तव्हां न ॾिठो बेशक असां काफ़रनि ते शैतान मोकिलिया जेके उन्हनि खे गुनाहनि लाइ उभारिन था पोइ तव्हां उन्हनि जे अज़ाब लाइ तकड़ न करियो असीं उन्हनि जी गणप करियूं था क़यामत जे ॾींहुं असीं परहेज़गारनि खे गॾु करे पाण ॾांहुं वफ़द करे आणींदासीं ऐं असीं मुजरमनि खे जहनम ॾांहुं उञायल करे हकलींदासीं नथा मालिक थियनि कंहिं शफ़ात जा मगर उहे जिन खे शफ़ात जी इजाज़त मिलियल ऐं काफ़र चवंदा त रहमान औलाद पसंदि कयो आहे बेशक तव्हां अजीब ॻाल्हि चई आहे تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا अहिड़ी ॻाल्हि ॿुधी क़रीब आहे आसमान फाटी पवनि ऐं ज़मीन चीरजी पवे ऐं जबल दही किरी पवनि دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا इन लाइ त उन्हनि रहमान लाइ औलाद जी निस्बत कई आहे وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا اولاد جي نسبت رحمان جي شايا نشان ناهي إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا آسمانن ۽ زمينن ۾ جيڪي آهن سي سڀ رحمان جي حضور ۾ بانا ٿي حاضر ٿيندا لقد احصاهم وعدهم عدا بيشڪ الله تعالى انهن جي چڱي طرح گڻپ ڪئي آهي وكلهم آتي يوم القيامه فردا ۽ انهن مان هر هڪ الله جي دربار ۾ اڪيلو اڪيلو ٿي ايندو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بيشڪ جن ماڻهن ایمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا جلدي الله تعالى انهن سان پيار ڪندو انما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وهي قران اسان توهان جي زبان تي آسان بنايو ان لاءِ توهان انهي سان پرهيزگارن کي مبارڪ ڏيو ۽ سخت جھڙا قوم کي ڊيجاريو وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا ۽ انهن کان اڳ ۾ اسان ڪيتري قومون برباد ڪيون ڇا توهان انهن مان ڪنهن کي ڏسو ٿا يا توهان انهن جو ڪو معمولي آواز ٻڌو ٿا يقينن